ati ngelingake seliramu sing tak tresnani. Pengen nangis ngetokke aluk nang pipi, swara warung senajan mung ono ngimpi. Ngalemong ngalem nang dadaku, tambah nono rasa kangene atiku. Ngalemong ngalemong nang aku, ben radem kesiram utane nang lalu. Kayangan waktu gede kalingan mendunge udan, selesono atine wong sing kasmaran, setyo janji seprene tansah kelingan. Ben ra kareng ngekep janji.